Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En ny handelshus og dørene op, hvad der venter os på de finansielle markeder. Det kigger vi på de næste 55 minutter, hvor jeg taler med Millionærklubbens faste panel, Lav Svensson, Philip Gunst og Lars Persson. Godmorgen til dig her i studiet, Persson. Godmorgen. Dødt løb i Sverige mellem de rødgrønne og blå blok og et drama, der nu skal i gang i Sverige. Hvad tænker pengene om det? Ej, jeg tror egentlig, de tager stille og roligt til... Det er vi sgu ligeglade med. Nej, vi er jo selvfølgelig ikke ligeglade, men altså, det er jo den svenske krone, der er presset, og der skal vi have noget stabilitet, så nu må vi finde ud af, hvad det er for en regering, der til sidst sidder og får bord ind, og så er der jo også renteforholdelser ude i fremtiden. Jeg mener, Rigsbanken sådan flader lidt for, at nu skulle de snart til at hæve renten, så, og det var noget med i december måned, som jeg lige erindrer, men nu må vi se, hvad det bliver til. Så ja, her til morgen, der er det... Kedelig Europa, der åbner. Men hvad tænker du om dine svenske eksponeringer, Lars Persson? Du har den her i Millionærklubben, der er tungt lastet med svenske selskaber. Ah, men jeg tænker jeg ikke, at det får nogen indflydelse sådan på den korte bane. Og på den lange bane, jamen der så skulle det være noget med selskabsskatten eller et eller andet. Altså det er jo en bred vifte af svenske selskaber, jeg har, der er meget internationalt orienteret med Sandvik, Getinge blandt andet, og så måske lidt mere... nationalt orienteret som Scandic Hotels på Skandinavien, og så Skistar med en del skisportsteder i Sverige og et par enkelte i udlandet, så i Alperne. Så altså, selvfølgelig er der noget, man skal holde øje med, men det er jo ikke sådan, altså det er jo ikke bare regeringerne. Det var ikke ligesom dengang Poul Schlüter kom til, og de danske aktier steg røven ud af bukserne, fordi at vi er sådan en international, global... village, kan man sige, landsby, hvis det bliver skruet en lille smule på knapperne, jamen så, det er jo det helt store billede, samhandel, hvad gør vi så, der sker ikke noget lige med det vums, og der sker heller ikke noget sådan en lille smule, altså det der bliver spændende at se, det er, jamen på et eller andet tidspunkt, hvis man strammer for meget og ikke får tilstrækkelig arbejdskraft og så videre, så kan det jo gå ud over hoteller og skistar, hvis der ikke er nogen til at præparere løjperne og sådan noget. Det behøves jo ikke at være dig og mig, det kan jo også være alle mulige andre. Så altså, det er det, der på lang sigt kan ødelægge det. Så indtil videre tager du det helt stille og roligt over, hvad der foregår i forbindelse med det svenske valg? Ja, det gør jeg i hvert fald. Det gør du. Man sige. Så lad os kigge på det danske marked denne mandag morgen, hvor vi rider på en amerikansk jobrapport, der landede fredag 14.30 dansk tid. En jobrapport, der var igen til den positive side. Var det lidt over 200.000 job, der blev skabt af dermed, der lagt i ovnen til den forventede renteforholdelse i forbindelse med den amerikanske centralbanks rentemøde her den 25. og 26. september. Men det var altså en positiv note, som måske så bliver overdøvet lidt af handelskrig. Ja. Men nu spurgte jeg, at du giver mig markedet, sådan, inden jeg begynder at blokke. Det vil jeg rigtig gerne. Jamen det er et marked, der åbner i minus. Det er kun Norge og Finland, der er en lille bitte plus. Men altså både Tyskland ligger jo på den forkerte side af 12.000 nu. Og Danmark er nede, og Sverige er nede, så, og resten af Europa står også sådan små rødt. Det var jo et amerikansk marked, der endte på trods af en god jobrapport i minus rundt omkring. Ja, og der er jo en masse fnider, som gør, at investorerne trækker sådan baglæns mod udgangsdøren stadigvæk fra aktiemarkedet, og måske går stadigvæk en lille smule kontant, eller i hvert fald ikke vælger at drøne ind og rive varer ned af hylderne. Så det er scenariet, synes jeg, i øjeblikket stadigvæk. Det fnider, der ligger, kan man sige. Det er selvfølgelig stadigvæk handelskrig, USA og Kina, hvor vi lige nu går og venter på, om den nye told på, hvad er det, $200 milliarder, som Trump han har sagt, det skal på kinesiske varer, som vi egentlig måske regner med, sådan, blev til virkelighed torsdag og fredag i sidste uge, men det er altså ikke rigtig helt på plads endnu, hvor og hvordan det kommer til at udspille sig. Og man kan sige, der kan man så også tage med sig, at Kina kom ud med endnu et rekordhandelsoverskud på betalingsbalancen for august over for USA. Det kan man så også lige tykke lidt på. I forhold til handelskrig, så er det i dag, at handelsrepræsentanter fra EU og USA, de mødes for at tage snakken om toldtariffer mellem USA og Europa. Den skal vi også have med. Interessant er det måske, at højtstående kinesiske embedsmænd og politikere har inviteret pengene til Beijing. Mm. Sådan en ret hurtig invitation, der er slænget over disken. Kineserne har simpelthen inviteret, var det BlackRock, Citigroup og JP Morgan til en lille snak om, kan vi finde ud af noget, når nu Donald Trump han åbenbart ikke er til at tale med? Men altså, handelskrig, det rusker stadigvæk, så er der også spot på de amerikanske tech-aktier i denne her uge. Der har der været en lille meningsudveksling mellem Apple og Trump i denne her weekend. Fredag, der var Apple ude at sige, jamen hør nu her, hvis der kommer 12 på, så bliver Apples produkter dyrere i USA. Mm. Hallo? Ja. Og så tweetede Trump tilbage lørdag, jamen så kan I jo bare flytte jeres produktion tilbage til USA. Hvor svært kan det være? Så den kører der. Så er der også noget, i den forgangne uge havde vi jo tech, blandt andet Facebook, i den amerikanske kongres at tale om, hvordan de omgås deres brugers data. Samtidig har der været finansministermøde i Wien, hvor man igen havde tech-skat på agendaen, noget som franske Macron jo står højt på, også på World Economic Forum i Davos, sagde, at det er altså nu, det går ned. Og den melding, der kom fra finansministermødet, var altså også, at nu intensiverer vi arbejdet for at få en fælles EU-skat på de her tech-selskaber. Det er altså også noget, som Google og Facebook kan sidde og tænke lidt over, og investorerne i denne her uge. Hvad kan vi ellers sige? Apple, nye telefoner, eller det er forventeligt, når de kommer med deres årlige møde her onsdag, ja. 12. september i hvert fald, så der kommer måske noget ud der. Så har vi jo lidt på vores egen hjemmefront stadigvæk. Når du gider ikke tale USA længere? Jo, men hvis man lige retter blikket mod os selv, så har vi jo stadigvæk Danske Bank i fokus med hvidvaskningssagen, og vi går og tripper på en rapport, men lidt sjovere måske, at gammel børsskal er ved at blive støvet af til et transportselskab. Det her Neurosearch, som tidligere Asger Aamund-selskab, som jo nu efterhånden ikke har nogen farmating i sig, og står klar til at skulle modtage lidt transportting. Så ikke selvfølgelig samme kaliber som DSV, men det ser da spændende ud, at vi får endnu et transportselskab på børsen. Så har vi sådan lidt DFDS, vi har lidt DSV, og nu har vi så NTG, hvad står det? Nordic Transport Group, tror jeg, det kommer til at hedde. Eller det hedder det i hvert fald i dag, så det kommer vel selskabet også på børsen til at hedde. Det kan godt være, det kommer til at hedde noget andet, nu må vi se. Men det er i hvert fald det, der sker i øjeblikket. Men ja. Så Danske Bank sætter sig altså også lidt her til morgen og satser også i fredag, så vi var omkring 4%, hvilket er en 7 milliarder kroner, der røg børsværdien fredag, hvor det altså kom frem. Der blev ligget lidt til Wall Street Journal, at det er omkring den her interne undersøgelse, som pågår i Danske Bank, hvor vi ikke har fået resultatet endnu, men der bliver kastet nye milliarder på bordet. Det gjorde det også i fredags, som undersøges for hvidvask gennem Danske Banks etniske filial. Jeg kan sgu snart ikke holde styr på, hvor mange milliarder det er. Nej, det finder vi nok ud af, når der kommer en endelig rapport. Så kommer der nok lidt frem i solen der. Eller, men hvor meget er der røget af Danske Bank, siden det her gik ned? Var det en fjerdedel af markedsværdien? Jeg synes, der stod 48 milliarder på en avisoverskrift forleden dag. Så, det er vel også en chat som investor i Danske Bank. Ja. Yeah. Hvad med Mærsk her til morgen i forhold til handelskrigsretorikken? Jamen, den er også nede, og der er også nogle fragtrater, der viger en lille smule. Jeg tror, det var Europa-Asien-fragtraterne, der var en lille smule nede her til morgen. Så den tøffer også lidt ned. Men den helt store taber på børsen her til morgen, det er jo egentlig Genmap, der falder med 5%, fordi at Bank of America, skråstrej Merrill Lynch, deres investeringsbank, der, de er ude og skærer lidt i forventningerne eller kursmålet, så den er nede med hele 5%, så det er alligevel en kendhest til os Genmap-aktionærer. Jeg er selv hjemme i skuffen, jeg har ikke nogen her i Millionærklubben, men nu er det jo så købt billigt, men alligevel så står der, man får lidt ondt, når man ser Genmap, der jo har klaret sig sådan. Er det jo ikke noget, vi er vant til at se på den front? Ja, efterhånden har vi jo været vant til det. I år i hvert fald har den givet nærmest 0% i afkast, ikke? Og det seneste år til dato, der er den jo faldet med 26%, så det er sådan en lidt kedelig udvikling, vi har i øjeblikket på Genmap-aktien eller Genmap-aktien, så ikke ligesom i gamle dage, hvor euforien var voldsom, og vi hoppede rundt. Hvor der kunne være en vej frem. Det var det. Ja, og det er jo altså blockbusteren Darzalex, som trækker Genmap-behandling mod knoglemarvskræft. Hvad fortæller den der rent teknisk, hvis nu jeg sidder her til morgen og bliver lidt nervøs for min Genmap-investering? Ja, men man skal jo prøve at holde øje med sin stop loss i hvert fald, og tænke, jamen, er jeg for meget eksponeret? Hvor mange procent af min formue ligger over i Genmap, ligesom vi har haft med Ambu, der har været stigende i nogle år eller halvanden års tid nu, voldsomt, så er det jo også på ryggen en kraftig stigning, man har den her Genmap. Så det kunne godt være, at man skulle tage lidt af og placere enten lidt på sidelinjen, eller overveje at købe nogle af de andre selskaber. En af dem, jeg synes, jeg er mest fortaler for, hvis man kan kigge ind for biotech, så er det jo Bavarian Nordic, som ligger sådan rimelig godt sønderbumpet Der skal i mine øjne ikke så meget til, at den lige pludselig begynder måske at blive interessant. Jeg ved godt, der er mange shorter i den, men dem kan vi måske prøve at klemme lidt på maven, fordi så kan aktien komme til at stige, og en af de ting, der kan hjælpe ved, det er jo nogle af de her ting, der kommer fra pipeline, blandt andet den her RS-virus, der er i gang, og jamen, de er jo også lungevejsinfektion. Nemlig, og så er de jo i gang med de her Ebola-forsøg, og så er der vel egentlig også sådan et stykke ude et eller andet, den her prostata, som døde lidt, men som ligger et eller andet sted og er stadig... Den ligger derude og venter på os. Den er i systemet, så jeg synes egentlig, at det måske Bavarian Nordic er... Hvis jeg skulle vælge nogle af de selskaber, der er på den danske børs i dag... Nu kommer jeg ikke med på Sealand, den har lav, den kan jeg jo tale lidt om. Ja. Men så synes jeg egentlig, det er en af dem, der måske ser sjovest ud, i og med, at den er sådan lidt sønderbumpet på den måde. Men din portefølje, Lars Pedersen, hvordan starter den? Jamen, det starter sådan lige rundt nullet. Der sker ikke så mange. Jeg har jo en del svenske aktier, og de starter sådan en lille smule grumset fra morgenstunden af. Så jeg er kun oppe med 0,3, men det er vel egentlig også okay på et marked, der er rundt nullet. Altså både Swedish Match, Skistar, Scandic Hotels og Inwido er oppe, så det er jo egentlig nogle af de indlandske aktier, så de er ikke så berørt af valgresultatet indtil videre. Så vi må se, om det bliver en socialdemokratisk regering, der rager kastanjerne til sig, eller om det bliver Moderaterne, der hopper ind på minister. Det tror jeg, vi kan hygge os med, i hvert fald den her uge ud. Det tror jeg også. Lars Pedersen, hvis vi lige løfter blikket lidt og kigger ud i horisonten og kigger på, at september er jo sådan historisk en dårlig aktiemåned, ja. Og hvis vi lige sådan, så er det jo stadigvæk handelskrigsretorikken, der ligger og banker jer i hovedet. Sådan helt lavpraktisk i forhold til at sætte handlerne i denne her uge. Hvad tænker en Lars Pedersen så? Jamen, han tænker, at han holder øje med det tyske DAX. Det er der, hvor det egentlig går ned. Er det der, hvor vi starter lavinen for Europa? Nu har vi jo set de fjernøstlige markeder, og emerging markeder har haft det rigtig svært. Se Kina og se mange af de emerging markeder, de har det rigtig svært. Så jeg holder skarpt øje med DAX'en. Det, der glæder mig, det var, at jeg kunne læse over hos Demetra. Det er et godt sted nogle gange at få sådan nogle sjove... Finanshuset Demetra, hvor vi havde Svend Jørgen Jensen med os i studiet i torsdag sidste uge. Ja. De kommer nogle gange med sådan lidt, ikke skæve vinkler, men sådan god information om handelsbalance og sådan nogle. Og der var de inde på, at det tyske DAX egentlig også kunne... nu få en masse finansaktier, eller mere finans med Wildcard, og SAP kommer til at vægte mere, og der var 2-3 andre aktier, der kommer til at byde mere ind i det tyske indeks. Så kommer til at vægte mere. Ja, og det er fordi SAP er jo blevet lidt større, men også at Wildcard kommer med sådan et betalingskort, elektronisk betalingskort, og så var der 2 andre med i kassen der. Så det er... lidt positivt, fordi det der, jeg tænker, der trækker lidt ned i DAX'en, det er, at den er meget biltung. Altså, den har Volkswagen, den har BMW og den har Daimler, og så har den Continental. Altså, alle inden for bilindustrien, som har haft det lidt svært på det seneste, og også i og med, at vi nu har en Donald Trump, der går og taler om, at vi skal have nogle afgifter på europæiske biler, så summa summarum. Men bilindustrien kan også komme igen, i og med, at vi har Mercedes og de andre, der går og fortæller om, at nu er de lige rundt om hjørnet med en elbil. Ja, når nu du siger det, så kommer jeg til at tænke på, du kunne se det på mig, jeg kommer til at tænke på Elon Musk, som igen har sat sig selv lidt i centrum i og med, han... på et live talkshow i fredags sad og hyggede sig med at ryge en, det man vist kalder en joint, sammen med, han tog sig en bønne, en god gang marihuana, for åben skærm, og det er jo ikke noget, investorerne er så skide glade for. Så Tesla satte sig endnu en gang, og det er altså sådan lidt det vil være en lidt kedelig historie med Elon Musk, der startede med, at han vil tage Tesla af børsen, det kom ud i tweet, som man også undersøger, om det var den rigtige måde at komme med den udmelding. Den nyeste udmelding er så, at Tesla bliver på børsen, og i mellemtiden er så kommet alle mulige kulørte historier ud om Elon Musk. Hvordan han knokler hårdt og sover under bordet og skriver mails til sine medarbejdere hele tiden. Og senest røg han altså et joint for åben skærm i fredags, hvilket satte sig lidt i Tesla. Sådan helt fundamentalt for Tesla, som du selv siger, Lars Pedersen, så er der ord udenom, at i denne eller næste uge, så kommer altså BMW, Audi og Mercedes med deres bud på en elbil. Så får vi altså også en børsnotering af det kinesiske svar på Tesla, NIO. Rygt om, at de også lader sig børsnotere. Så der er måske, han skulle tage sig et joint til, den gode Elon Musk. Hvordan ser Tesla ud her? Jamen, det ser lidt kedeligt ud. Den er nede og kysse de der 250. Det var den også i april måned tidligere i år, og vi så skal tilbage til marts-april måned i 17 for at, finde den dernede. Så den er under pres, faldende toppe og så videre. Så nej, jeg synes ikke, det er ikke sådan en, jeg tænker, at man skal drøne ind og, købe. Og har man den, så skulle man nok overveje at sælge den. Så må man ikke håbe, man har købt den op i 350 og, få et tab, fordi... Ja, det var altid ærgerligt at, skulle tage et tab, men, den ser faktisk skidt ud, og spørgsmålet er selvfølgelig, om, Tesla kan holde kadencen her i, fremtiden også med, jamen hvad, den skulle også introducere de her el-lastbiler, og det var da meget godt, men hvor langt er de med dem, og er de kommet på gaden? Så ja, der er nok at, klø sig i nakken over med den her aktie, så... Hvis man er Tesla-aktionær på nuværende tidspunkt? Mm. Jeg tænker, at man skulle... træk følehornene til sig og vente på, at den stiger igen. Mm. Og ting kan jo stige, og nogle gange kan man jo godt sidde... Det kan de, Persson. der vil jeg komme tilbage til en, som vi har jo talt om rigtig meget herinde, nemlig Fingerprint, som jo er jo steget 100% på meget kort tid. Og der har det jo været ærgerligt, hvis man har investeret i den. Det behøver vi jo ikke at sige, men det er der jo en i Millionærklubben, der har. Ham taler vi med lidt senere. Yes. Og selvom man så har en 100% stigning, eller på tre måneder at have 96% stigning, så kan man nogle gange ikke rigtig se det i porteføljen, hvis man ikke sådan får luet ud en gang imellem, fordi så får man de der, at de står med minus 60%, men selvom man stiger 96%, så har man ikke indhentet de der minus 60%, så man skal altså nogle gange enten tage tabene, det kan man så også bruge til at modregne i gevinster, hvis man er sådan heldig at have nogle af dem. Det skal man også sådan skatteplanlægge en gang imellem. Det kan vi jo tale om på et andet tidspunkt. Vi taler skat lidt senere i september med Erik Banner Fogt. Jamen, der kan du bare se, så har vi lagt bolden til rette der. Så en gang imellem, og nu sidder man så og overvejer, om man skal købe nogle fingerprint, og det kunne da godt være, man skulle. Men altså, jeg synes efterhånden, der er så mange dårligdomme hæftet på det her fingerprint-navn, Lars Persson. Hvis vi lige trækker historikken op endnu en gang. Den mest handlede omsatte aktie i 2016, der var kun en vej, det var op. Ja. Og så har jeg ellers fået det ene gok oven i nøden efter det andet. Ikke bare på aktiekursen, men også sådan helt fundamentalt sætte spørgsmålstegn ved, er der en butik her? Og man kan sige, for to måneder siden, der stod vi og talte dødskamp i forhold til fingerprint. Ja. Nu er vi et helt andet sted, eller hvad? Ja, fordi at nu viser det sig lige pludselig, at det her fingertouch skal jo både være på nogle biometriske kort, altså vores næste smartcard eller vores næste betalingskort, det bliver måske med sådan en fingertip, at vi stikker den hen også. Det behøver ikke at være for fingerprint, jo. Det er jo det, der er hele der snakken. Nej, men hvis man er med i loopet, altså nu er det jo nok det, at det problemet var med fingerprint, at det var, at de havde stor markedsandel, og så kom andre og åd dem, ikke? Altså, man stod jo hele tiden og sagde, jamen, pas nu på, der kommer jo nogen og spiser deres markedsandel, og det var jo så rigtigt det, der skete med kineserne. Men man får vel muligvis og forhåbningsvis en lille luns af det her marked på en eller anden måde. Og det næste, der så er, det er jo, at i biler, udover at man måske skal have en alkoholtest, så kan man også lige stikke... Jeg kommer aldrig på vejene igen. Nej, det var det, jeg tænkte med de gin tonic der. Og så er der også... I dag, der kan du bare gå ind og trykke på knappen, men... Ja, med de ting, vi har set af folk, der har kørt andre mennesker ned på broer og andre steder, så kunne det jo måske... Nå, jeg tænker på terror. Hvis man nu havde indført sådan en lastbil, at det skulle være chaufføren med det her tommelfinger, eller bil med den her tommelfinger, der skulle, så kunne man jo ikke bare lige stjæle bilen. Så... Man kunne stjæle tommelfingeren. Det er så rigtigt. Jeg ser film. Ja, jeg ved det godt. Undskyld, Christian. Ja, men verden er jo sådan, så får vi bare klippet tommefingeren af, men så skal der forhåbentlig være noget pus. Men fingerprint er altså på banen igen og har meldt sig med i det her. Er det seriøst, Lars Persson? Det tror markedet i hvert fald. Man går vel lige... Så kan man så sige, kvæg fingerprint, så har de fortalt mange historier, men nu er det ligesom et andet team, så man håber på, at der har været den helt store fejekost igennem... de forskellige lokaler og ejerskab og sådan noget. Vi ligesom har fået... Ja, jeg står her og laver fejebevægelser, men jeg håber, at de har fået smidt de værste rådne æg ud. Og... Ja, vi håber ikke, der ligger gemmer sig mere i hjørnerne hos Fingerprint, som altså farter lidt op, at vi taler med Lars Svendsen lige om få sekunder og hører om han. Han er jo stadigvæk aktionær. Men jeg kom til at tænke på nu, vi taler Elon Musk, som jo er en original. Originaler sætter jeg stor pris på i en verden, der er fyldt med kedelige kopier. Så kommer man til at tænke på en anden original, nemlig Jack Ma, grundlæggeren og stifteren af den kinesiske handelsplatform Alibaba. Mere dæmpet, ikke? Hvad? Mere dæmpet, tænker jeg. Altså... En mere dæmpet original, ja. Jeg har i hvert fald ikke set, at han skulle ryge nogen joint for åben skærm. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Han er også tidligere skolelærer, Jack Ma. Men det, der er kommet ud her til morgen, det er, vi skal jo kaste tillykke ud til ham. Han bliver 53 år, og i den anledning så er Jack Ma altså meldt ud, at han går på pension. Han vil til at være filantrop og kaste nogle penge efter uddannelse og gå lidt i sporene for Bill Gates, må man sige. Og det, der kommer til at ske, det er, at det næste år, der bliver stafetten givet videre til den nuværende CEO, Daniel Chang, tror jeg, han hedder. Uden at vi kinesisk er helt spiff, sådan en mandag morgen. Men Jack Ma bliver altså hængende i Alibaba i løbet af, ja, et år endnu. Så det december, hvad dato har vi i dag? Den 10. september, ja, ja. 19 går Jack Ma altså på pension, der er forlydende herfra. Det er mandag, og det betyder, at Millionærklubben sender held med 9 og 10. Det gør vi alle mandag. Vores mail er åben, mio@radio247.dk. Godmorgen til jer inde på vores Facebook-side, hvor vi altså livestreamer, hvor I kan skrive kommentar i, ja, i kommentarfeltet, overraskende nok. Dem står jeg og holder lidt øje med nu her. Jeg holder også øje med dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, lad os starte det sted, der hedder Zealand Pharma, hvor der kom den her gode nyhed i fredags, at de har klippet navlestrengen til Sanofi, så vidt jeg forstår. Og en voldsom stigning på en sådan 17% i fredags. Nu har du haft en weekend til at tykke drog over det, der skete. Er det godt? Ja, det er det. Det er det. Jeg vil sige på den måde, jeg havde jo håbet, at de kunne få nogle flere penge for sådan en handel. Og at det, som er, hvis man nu ser sådan negativt på det, det er jo ikke, det er ikke interesseret i, når jeg har aktien, men nødt til ligesom også at og spørge ind til benet i det, så kan man sige, så er det jo lidt underligt, at det ikke er Sanofi selv, der køber den fri. Altså ligesom, at de sidder og siger, hvad, hvis Zealand siger, vi vil gerne have penge, så vi har penge til vores almindelige, det derhjemme, og så er det jeres. Og det var jo deres samarbejdsforhold. Men normalt spørger man jo sin modpart. Her har man spurgt en tredje part, ikke? Og det er jo sådan set lidt underligt, at Sanofi ikke har været frisk på at sige, at vi vil godt byde, fordi du normalt burde kunne få den bedste pris der. Ja. Og det er så det spørgsmål, der svæver lidt op over skyerne, og det får vi aldrig noget svar på. Men fidusen er jo, at er to ting. Det ene er, at de får et fast beløb nu, så ved de, hvad de har. Og det andet er, at nu er de sådan set, hvad kan man kalde det for, det, du kalder for navnstrengen, eller hvad det er. Men altså, at nu står de jo frit over for alle andre partnere inden for diabetes. Dog sådan, at de har jo noget kørende med Boehring og Ingelheim. Det er en stor tysker, der er sådan set er større end Novo, men nu er det alt muligt, de har. Jeg regner altid i hovedet, ikke? Det er fordi, de holder så meget mennesker, er det empatisk person og alt det der. Men de har 60.000 ansatte, og Novo har 46.000. Men de laver alt muligt andet. Problemet er, at inden for diabetes har de lavet et produkt, som de jo så ligesom kom med, hov, vi har noget her, det vil vi gerne ud med. Og så er de gået i alliance med Eli Lilly. Så derfor er alle, kan man sige, at og der er så nu i et stykke tid har Zealand prøvet at udvikle, det er faktisk to medicamenter, aktive stoffer, som de udvikler for Boehring og Ingelheim. Og hvis de gør, og de har så nu taget dem over selv, altså det betyder, at de tager den første fase, og så har Boehringer sagt, nu er de så gode, så de to kandidater tager vi og arbejder videre med det selv. Så de har sådan set afleveret dem til Boehringer, men meningen er jo så, at de skal gøre dem færdige og få det til at lykkes. Mm. Og det vil sige, at de har jo egentlig lidt forlovet sig med Boehringer som det næste, og det er jo dermed Eli Lilly, hvis man kigger på de tre gamle insulinproducenter på type 1 diabetes. Men det handler jo også, fordi det næste skud i bøssen, der er, det skal vi jo lige huske, man skal hele tiden som general kigge et slag frem. Det næste skud i bøssen, de har hos Zealand, det er jo, at de har lavet et egentlig sådan ligesom en brandslukker, det hedder hypopal, det er, hvis du går for insulinchok, så kan du har du brug for noget sukker ind i en vældig fart, og det skal være jo bedre opløsning, det er jo hurtigere du kan få ind, og mere veldefineret mængden er, jo bedre. Og der har de lavet sådan en nødkit, og det er sådan en pind, der skal bruge ind i den, og bum, og så hvis du besvimer, ikke? Ja. Og det er jo sådan, hvis det sker, det skulle være ekstremt ubehageligt at opleve. Om det er jo den største skræk, man har, ja, som insulinmodel, det der med, at du, for det er jo blackout, du får, og du når, ja, kan næsten ikke rigtig nå at reagere på det. Nej, det er jo så der, hvor du skal være, ligesom, det er jo heldigvis ikke. Du skal have chokolade i baglommen. Ja, ja, og det er heldigvis ikke alle, der har den situation, eller overhovedet nærmest kommer i nærheden af det, men, Men du skal være opmærksom på det meget tidligt, så du undgår at komme derud, fordi så er den galt, så står vi andre og kigger på, hvad skal vi gøre, ikke? Der er de sådan en på vej, det hedder dasiglucagon. Og det skulle faktisk med lykke og held kunne blive godkendt i løbet af et par år. Og også fordi det er jo et nedgift. Det minder jo høj grad om det, vi havde forleden dag med, kan du ikke huske, Teva og de her med allergi, hvor de jo havde den der nødpind med adrenalin, hvis du får et stik af en eller anden ondskabsfuld gedehams, så kan du bruge den i en fart. Og det er du nødt til at have sådan, og det er det samme bare inden for diabetes. Mm. Og det der produkt er jo sådan set et, man ligesom nærmest skal have liggende i skuffen, eller have med altid, ikke? Og hvis du skal have det, så skal du have mere end en, og du skal skifte den ud, sandsynligvis efter 3 år, eller sådan noget. Jeg ved det ikke, hvad levetiden, altså holdbarheden er, ikke? Om det er rigtigt, at der er en levetid på det, så, ja. Så man skal huske at forny det en gang imellem lige. Og det vil sige, at nu, hvis det her er det næste store, der kommer fra dem, så skal de jo finde en, sandsynligvis finde en, der kan være partner på det, eller overtage det helt, eller et eller andet, fordi ellers skal de jo fare ud og sælge det øst og vest, ikke? Det er det nok ikke lige det, Zealand med deres 120 ansatte kan klare. Og så derfor kan du sige, at det er måske også forberedelse til det næste slag. Og så står de jo frit og kan vælge mellem. Altså, Novo kunne jo blive partneren, for den sags skyld. Mm. Ja. Men hvor lækker er den pakke nu, der hedder Zealand Pharma? Jeg hører dig sige take over jo. Bare for ja, men det er det jo på lang tid i omstændigheder. Men man kan jo bare sige om det, at det, hvor de jo har, det her var jo det første store produkt, de har været rodet med det i 20 år. Men helt fra starten. Men der kan du sige, at problemet med det har været, at det er jo de her GLP, ligesom Victoza, at det er jo blevet overhalet af de andre, og nu kommer Novo så ovenkøbet med semaglutid, og endda semaglutid, som det er jo ikke engang muligt, som tablet også, ikke? Den er på vej her om 2-3 år. Mm. Så hvad hedder det? Derfor jeg vil sige, at det er det, der gælder i hele den branche, at det er ikke så meget om det, du laver. En ting er, at det, du laver, skal ikke være giftigt. Det skal fungere fint nok. Men du har også konkurrenter, der kommer med noget, som kan være bedre, eller på en anden måde, eller hvad ved jeg, man synes, at det er bedre at gøre på den måde. Og det er det, de er op imod. Det er simpelthen det er konkurrencens pres. Mm. Men det handler nu om, synes jeg, at de får bedre odds for at kunne lave en god aftale for dasiglucagon og den der hypopal-nødpinden. Mm. Som bliver det næste, og det er noget, som man kan sige, det er sådan, at hvis du laver insulin, så skal du have tilbydet andet også. Mm. Altså, du kan ikke bare sidde og sige til folk, du gør bare det her, men hvis det går galt for dig, så er det ærgerligt. Men, altså, derfor så skal de alle sammen, og det er så mest type 1, det er der, vi starter, ikke? Jo have det, og derfor, og det, men det er jo noget, de ikke interesserer sig for, fordi det er jo noget sekundært. Mm. Det er jo hovedproduktet, de interesserer, hvor det andet er noget sekundært. Og det er jo det, Zealand har set, at det her produktområde har været nedtonet, underprioriteret og skubbet ind i et hjørne og sagt, ja, vi skal også have det, og så sælger du noget druesukker og noget og siger, det er fint, så du skal blande det op, når man skal blande det op og så videre, ikke? Og der er ingen mennesker, der ikke kan finde ud af det. Men og man skal passe på, når man sprøjter ind i kroppen, ikke? Altså, det skal vi jo lige huske, ikke? Ja. Så derfor er er det lidt, altså det er meget godt set, at der er et marked der. Der er et hul. Ja, Lars Svendsen, du har jo troet på Zealand Pharma længe. Ja, siden 2011. Ja, og været med på den rejse, og tog altså også, du fik så proppe den der stigning, der kom i fredags. Men nu jeg sidder og tænker, hold da op, har jeg lige opdaget Zealand Pharma, tænker, det lyder da utrolig godt det her. Er det så et tidspunkt nu at hoppe med på den rejse? Ja, det mener jeg, fordi du kan sige, at det, altså, det, jeg har haft det 2011 til kurs 83, de gik på børsen. Ikke? Mm. Det, der er jo det gode ved sådan en virksomhed, er, at når de står med noget, så kan det jo blive ekstremt mange penge værd. Ja. Og det er jo storvildt jagt, det her. Og der kan man sige, at Zealand er, de er slet ikke begyndt, de er jo stedet 25% på jeg ved ikke, hvor mange år det er, 7 år, ikke? Altså, det er jo, i virkeligheden har den jo underperformet. I forhold til markedet har det været meget bedre at have alt muligt andet. Altså, ja, præcis. Alt muligt almindeligt gøjl. Så den er slet ikke taget off endnu. Så jo, jeg mener, at den er, og derfor skal jo heller ikke spørge, om jeg vil sælge. Nej, jeg vil ikke sælge. Jeg har jo forlæget. Men jeg spurgte dig heller ikke. 180, i mit hoved er den værd mindst. 180 til Zealand Pharma. Ja, det har jeg jo sagt for længe siden, men, og folk griner ad, ikke? Men altså, at... den, der lærer sidst, lærer bedst, Claus Svendsen. Og nu du siger take-off, så er der jo rimelig godt take-off i din portefølje generelt. Ja, ja, ja. Jeg lærer mig ham, Persson, jo. Ja, det gør du. Og du er stadigvæk med på Fingerprint? Ja, det er jo. Men det er jo sådan en... Det er jo det ved det, at du kan se... Jeg kan jo tale længere inderligt og begejstret om Zealand, og vil ikke blive til min... Mm. Det kan jeg ikke om Fingerprint. Mm. Altså, jeg har ikke rigtig nogen... fornemmelser, og det ved jeg ikke, nu peger kurven opad, så vil Lars med, ikke? Men altså, jeg ved ikke, at direktøren er ude at sige noget om, at de kan klare sig bare en ben, ikke? Det er jo det, er derfor, den stiger, tror jeg. Ja, sådan? Jo, så er der også ting, som ligesom går deres vej, det her med ja. Det kortet. Nå, det er ikke det fundamentale i Fingerprint, vi skal høre dig om, Lars Svendsen, kan høre den i morgen. Nej, det kan jeg ikke rigtig hjælpe dig med, men det er også okay. Der er jo ingen tvivl om, eller det, jeg forstår på sådan nogle IT-folk, er jo, at de siger, at det egentlig bliver fremtiden jo, at man skal have to kendetegn. Altså både en eller anden grad fysisk indtryk af øjet eller fingeren eller andet, mm-hmm. og så en eller anden kode. Mm. Fordi det er ikke nok med én. Du skal også kende et eller andet password, eller hvad man nu bruger. Mm. At det bliver fremtiden for det der, og da vi alle sammen skal kunne komme i gang i en fart, så vidt jeg forstår, at det er store fidus jo, at man egentlig, det er ligesom, hvor godt behøver det at være. Altså, det er jo ikke sådan, at du sætter den på, og så skal den være 100% præcis. Det er sådan noget med 80 eller sådan noget. Så er det godt. Og sådan, fordi du har også nogle gange, nogle af os, der laver noget, får jo skidt på hænderne. Og så kniver det. Men altså, det er jo egentlig det, der er deres hit. Og ja, altså, de kommer igen, men de har jo været... vi har jo den anden tilfælde, jeg ved ikke, om det er ikke for at svine ham til, men vi har jo den her Asetek-aktie. Mm-hmm. Ja. Og hvis man kigger på to kurver, der ligner hinanden, så er Asetek jo forfærdelig. Fordi den ligner jo ikke bredt, inden den gik helt i hullet. Som leverer kølesystemer til EDB-systemer, det der, vi er. Ja, computer, ja. Og hvad hedder det? Og det er jo så det, man kan... altså, det er jo nogle gange problemet, når de der hårde børsdrenge er inde og pæse noget op helt vildt og fortæller, hvor fantastisk det er, og alle skal have cloud, og alle skal have dit, og vi vil alle sammen svæve rundt i æderen og i nettet og alt muligt om 20 år. Det man kalder faktisk... første bølge begejstring. Ja, det kan man godt kalde det for, ikke? Og så er vi nede og nede ved en gang. Jeg synes alligevel, at Asetek'erne klarer sig lidt bedre. End, altså, den var nede i 10 kroner, så var den oppe i 130, og nu ligger den nogen 70. Altså, ja, jeg rendte jo så, at Fingerprint var i 100, og nu er den i 12, ikke? Altså, så... Ja, 136. Det siger, hvis du kigger nedad. Ja, ja, ja. Så skal du bare lige tage linealen, du. Ja, ja. Det er sådan, så kan du jo se det. Jeg siger, de ligner jo hinanden. Jeg sidder ikke og siger, at den falder dernede. Jeg siger bare, hvis der er to aktier, der har en grow, der ligner hinanden, så er det jo de to. Ja. Hvad er der i din horisont i denne her uge, udover handelskrig? Der er jo ikke så meget ved, at der er jo stort set radiotavshed på nyheder, ikke? Mm. Det er overstået. Mm. Og det der svenskervalg, det er jo ikke noget, som kommer til... Det er sådan, at det viser jo noget med politik. Ja, stop. Den vej skal vi ikke ned af endnu. Men hvad hedder det... at det betyder ikke noget for aktiemarkedet, det derovre, hvad de har gået og fundet på. Så vi skal prøve at køre det videre, så må vi se, hvad Trump finder på, om det der 12, den nye 12, så vi forstår, at det er jo en ekstra 12, igen, han nu har fundet på, ikke? Mm. Så det er jo det, der er vel det meste handler om, og så håber jeg jo, at de små selskaber, jeg har ude i periferien, kan klare sig, selvom der er alt muligt politisk røvl og bøvl inde på midterbane. Det er egentlig min oplevelsesstrategi. Svendsen, vi mødes herinde i studiet i morgen. Ja. God handelsdag. Det er ordentligt. Hej. Hej. Så bliver altså Lars Svendsen en af millionærklubbens porteføljeforvaltere, hvor det går okay. Det må man sige. Specielt i forbindelse med Zealand Pharma, som vi var omkring. Fingerprint og Photocure. Norske Photocure også, så, ja. Så det er en... et bredspektret arsenal, han har sat ind nu, når for at bringe... Det er på mange fronter. Ja, det må man sige. Jeg får lidt tæsk på mailen her i forhold til historien om Elon Musk. Der er en del, der skriver, jamen altså, historien er, at Elon Musk, han deltog i et live webshow i fredag sammen med komikeren Joe Rogan, og i den forbindelse, der nippede Elon Musk til et glas whisky, og han tog et sug af et joint, men sagde også, at han næsten aldrig ryger, og han gør det i hvert fald ikke regelmæssigt, fordi det er gavnligt for produktiviteten, og som flere af jer skriver, jamen det er jo lovligt, at han gjorde det. Det er det også. I Californien må du gerne. tage et hiv af et joint, men det er stadigvæk noget, som investorerne ikke er særlig begejstrede for, at en CEO gør. Persson, markedet, ja. Kan du finde det til mig og se, hvor vi er henne her 9.39 en fredag morgen, så prøver jeg at se, om jeg kan fange... Nej, ikke nogen fredag morgen. Det var så hurtigt. Jeg ved godt, hvor du var henad. Jeg vil gerne på weekend ja, igen. Ja, du vil drøne ud og tage en gin tonic. Nej, vi er kun mandag. Og så skulle lige skrue ned for ham, Philip der. Hvad hedder du? Jamen, det er et marked, der sådan småretter sig. Det var Finland og Norge, der startede sådan et lille plus. Norge op med 0,3. Jeg ved ikke, om det er den her svagt stigende oliepris. Embargoen mod Iran, der ikke sender olie ud. Og ja, som vi også hørte Ole Hansen, råvareanalytiker fra Saxo Bank, nævne, at det kan godt være, at USA producerer en masse olie, men de producerer de forkerte steder, så de kan ikke få det ud på verdensmarkedet sådan rigtigt. Så det er sådan lidt abadabajet. Sverige er rettet sådan en lille smule og kommet i plus, og så er det kun DAX og Danmark, der ligger nede. Philip Gunst, ligger du ned, eller er du rask og frejdig i London? Ej, jeg er rask og frejdig. Jeg er skam oppe. Jeg har ikke forventet andet. Og din portefølje er også oppe, og du har foretaget dig ting og sager. Så vidt jeg kan se, der er lidt nye handlere, der går ned. Ja, der er sådan blevet truffet lidt beslutninger siden sidst. Jeg har blandt andet købt Teva i fredags til omkring 21,48, mener jeg fik den til. Jeg synes efterhånden, at Teva var faldet lidt overdrevet meget på nogle af de seneste, hvad kan man sige, seneste ugers udfald, der har været i det amerikanske marked kontra det regnskab, som Korshuls leverede, og den nyhed, der var ude kort tid efter. Så jeg supplerede op der, eller i hvert fald købte op ind. Det kan være, at du kan hjælpe Oliver, han spørger her på mailen. Jeg ligger tungt investeret i Teva og er med siden henholdsvis 19,5 og 21,5. Er den opadgående trend brudt, eller ser det stadig godt ud? Jeg overvejer at sælge halvdelen af min portefølje, således at jeg ikke ligger lige så tungt vægtet, da der er gået lidt luft af ballonen. Hvad siger du til Olivers mail her, Philip? Det er altid dumt at lægge tungt i en enkelt aktie, fordi så er man meget afhængig af udviklingen i den aktie, så jeg vil da altid anbefale at allokere sine ressourcer over forskellige aktiver, men umiddelbart så synes jeg, at Teva er super attraktiv i det her niveau, og jeg mener stadig, at vi skal op omkring, ja, det bliver måske 25, det bliver måske også 30 i løbet af i år, alt efter hvordan den kære Korshuls leverer i de kommende kvartalsregnskaber. Philip, det var sådan, at det sidste vi talte sammen, der havde du foretaget dig en handel, der ikke rigtig var i tråd med retningslinjerne her i Millionærklubben, i og med, at jer på det følgeforvalter, I må kun gå ind i selskaber på en markedsværdi på over 500 millioner danske kroner. Det selskab, du havde købt, og som var for småt, nu må du lige hjælpe mig med hukommelsen, hvad var det hed? Det hed Nickel Mountain Resources, og ja, det var en svensk selskab, small cap selskab, ja. Med en markedsværdi på kun 125 millioner svenske kroner, som beskæftiger sig både med nikkel, men også har en olielicens i Rusland. Ja, og vi står og kigger på en stigning på 13 og fniser lidt. Nej, det gør vi ikke. Den er godt oppe efterhånden, Philip Gunst, så det var meget godt hug, du fik sat den der. Desværre nåede du så ikke at bonge ind i Millionærklubbens portefølje. Hvad er der foregået der? Ja, desværre så fik jeg ikke lov til at beholde den, og den stiger, som du rigtig siger, den stiger omkring 15% i dag, men den steg 120% i fredags oven på en nyhed, og den nyhed, som jeg også havde problemer omkring, at der skulle komme den her geolograpport omkring olieestimaterne for den her olielicens, de har i Rusland, hvor at jeg jo mente, at markedsværdien i Nickel Mountain var helt skævredet, baseret på frygt og baseret på historiske aktiviteter i det tidligere selskab, der hed Interfox Resources. Og rigtig nok, så kom de ud med en rapport, der viste udvindingsbare reserver på 170 millioner tønder og alt i alt 830 millioner tønder på det oliefelt, som der er i Rusland. Så det var jo massive mængder olie kontra markedsværdien. Så der bør være ganske fin opsat fortsat, selvom at den er stedet kraftigt. 225% på 3 måneder. Så det er der i hvert fald en, der har bevæget sig den rigtige vej. Og 156 på en uge. Så ja, der er gang inden. Man skal huske at passe på sådan en der. Der er sving i begge retninger. Så lad nu være med at tage hele familieformuen og proppe i det selskab i hvert fald. Ja, tak, Lars Persson. Helt enig. Ja. Helt enig. Det ved jeg også, at sådan kigger du på det, Philip Gunst. Philip, kan du ikke lige ramse op, hvordan din portefølje den er sat sammen, PT? Jo, det vil du tro. Jeg har Barrick Gold, som er en guldproducent eller guldudvinder, og så har jeg Global Star, som er det her lille amerikanske satellitselskab, der er blevet bumpet tilbage til fortiden. Mm. Så har vi Gom Space, som vi efterhånden har snakket lidt om, svensk-dansk satellitselskab. Så har vi Patriot One Technology, som har ligget lunt i min portefølje siden dag 1, og så har vi nu Teva Pharmaceutical, som er tilbage efter at have været lidt ude på sidelinjen i nogle måneder. Har du nogen kontanter på dig, Philip? Ikke længere. Det sørger jeg for at ændre på i fredags. Jeg havde ellers ligget kontant længe. Jeg var helt begyndt at få Lars Persson abstinent, så jeg måtte hellere fyre nogle penge afsted. Ja. Hvad er der? Altså, nu har du selvfølgelig ikke noget at kunne kaste i markedet, PT, sådan af frie midler, Philip Gunst, men nu har vi jo fulgt dig efterhånden her siden den 1. januar, og du, selvom du privat er en langsigtet investor, har sådan et køb-og-hold-strategi, så har du udviklet dig til her i Millionærklubben at blive en daytrader, vel nok at skære den for skarp, men i hvert fald en swingtrader, der bliver handlet en del ind og ud. Har du nogen liggende på din, det som Persson kalder kandidatbænken, som du holder tæt øje med af selskaber? Ja, jeg synes efterhånden, at nogle af de kinesiske selskaber, som vi har snakket en del om, også omkring mig, begynder at blive interessante. JD.com, som dog kom med en lidt bekymrende pressemeddelelse, var, jeg tror, det var en gang i sidste uge, hvor deres administrerende direktør, Richard Liu, han blev anholdt for hvad hedder det, voldtægt i USA. Han blev tilbageholdt, skal jeg sige. Tilbagehold, ja, som fik aktien til at falde ganske kraftigt. Men igen, man skal også tænke på, at det her noget, der ændrer fundamentalen i selskabet, det kan man altid spørge sig selv om, men jeg synes i hvert fald, at det fald, den har været igennem nu fra omkring 50 og ned til 6-27 dollars, det er umiddelbart for mit vedkommende et interessant setback, som jeg godt kunne finde på at købe ind i, hvis jeg havde kapital på sidelinjen. Derudover det samme gør sig egentlig gældende for Alibaba og Tencent, som også har fået nogle hug, og nok også er meget påvirket af den her amerikanske handelskrig, eller handelskrig mellem Kina og USA. Mm. Så det er egentlig primært de kinesiske selskaber, som ligger på en kandidatbænk nu, som jeg synes ser interessant ud. Og så er der sådan nogle selskaber som Tesla, som jeg holder mig ganske langt væk fra, selvom at jeg også har haft den på min kandidatbænk, men jo også har haft en analyse ud omkring, at jeg synes, at den var for dyr, og det viser jo så også, at det var nok. Mm. Har Elon Musks forskellige udskejelser, blandt andet på Twitter, nogen indvirkning på din vurdering af Tesla, Philip? Jeg synes, det er bekymrende, fordi jeg synes, at en stor del af Tesla er i Musk. Elon Musk er den her, hvad kan man sige, iværksætter, som har altså virkelig har gjort Tesla til det, de er i dag. Selvfølgelig så gør hans udskejelse, det gør jo ikke noget ved, hvor mange biler de producerer, eller hvilke de kommer til at lave i fremtiden. Men jeg synes, at det er bekymrende, eftersom at han er en meget markant skikkelse, som ejer rigtig mange aktier af det selskaber. Selvom at han går ud og umiddelbart ikke inhalerer på den her video, vi ser i det retslutte, så kan man jo igen sige, at er det klogt i den position, han er i. Der har været et interview ude, hvor han bliver gjort til værende på randen af destruktion nærmest, og han ikke sover, han er ikke sammen med sin familie, og vi har også set nu, at det her buyout-offer, som der blev meddelt på Twitter, det havde heller ikke rigtig noget på sig, som jeg også mente, at det ikke havde. Så jeg synes efterhånden, der har været nogle episoder, som bekymrer mig lidt for, ikke kun for Elon Musk, men også for Tesla selv, fordi at i mine øjne, så vil det bedste for Tesla være, det vil være, at de simpelthen skiller sig af med Elon Musk, at han stadig er med, lidt ligesom kommer med på sidelinjen, stadig måske er creative director, eller han er produktionschef, eller hvad det kunne være, men at de får en kompetent CEO ind, som ved, hvordan at et milliardselskab skal drives på børsen. Eller han laver en Steve Jobs og er helt ude, og så får de en, der ikke kan finde ud af det, og så kommer Elon Musk tilbage og redder det hele, og så kan de fortsætte. Men, Philip, det er en flot historie. Ja, ikke også? Det er den, jeg prøver at spænde lidt. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe tilbage til de kinesiske aktier, Philip Gunst, fordi som du selv sagde, så er det selvfølgelig en handelskrig, der har banket de kinesiske tech-aktier i hovedet her i starten af året, men altså også en fundamental historie omkring den kinesiske økonomi, der er i moderat vækst og gør altså ikke går så stærkt, som vi gerne vil have det. JD.com, som du var inde for, der var historien jo i sidste uge, at deres grundlægger og CEO, han blev tilbageholdt i, jeg tror det var Minneapolis, af politiet, i han havde foretaget seksuelle krænkelser. Man er altså tilbage i Beijing og holder forretningsmøder, og det er altså i JD.com, at Google har kastet nogle penge efter, så vidt jeg husker. Er det korrekt, Philip? Ja, Google og Walmart, hvis jeg husker rigtigt. Ja, og så historien om Tencent PT er jo, at de ikke får godkendt nogen nye spil, i og med at ja, regeringen, som man kalder det i Kina, siger, at altså, vi skal skrue ned for godkendelse af spil, fordi kineserne de spiller for meget. Og så Alibaba, vi er omkring lidt tidligere, som altså skal sige farvel til Jack Ma, deres grundlægger her i løbet af det næste års tid. Mit spørgsmål, nu når jeg har opsummeret Philip Gunst, er lidt, fordi jeg synes, der er sådan en divergerende holdninger til. Du siger, at altså, nu ligger de kinesiske aktier, tech-aktier, på et niveau, hvor man skal gå ind i det. Hvor jeg hører andre sige, at altså, det kan godt gå hårdt for sig lidt endnu, blandt andet på grund af handelskrigen, så hold hestene lidt og vent. Ja, det er du helt ret i, og du opsummerer det jo fantastisk ved at sige, at der har været nogle af de her fundamentale nyheder, som simpelthen er banebrydende for, hvordan at selskaberne kommer til at levere, i hvert fald på den korte bane. Og jeg tror, det vil jeg egentlig hæfte mig ved, det er, at det er kortsigtede ting, der påvirker de her selskaber, blandt andet, som du nævner, regulativerne i Kina på de her spiludgivelser, men også, at Jack Ma, han stopper nu. Der skal jo selvfølgelig findes en efterfølger, og Jack Ma kommer fortsat til at være en konsulent for ledelsen og kommer fortsat til at sidde i bestyrelsen, så han er jo stadig en del af det. Man kan sige, at det her med Richard Lee, det er selvfølgelig, det kommer stadig til at påvirke, hvad kommer der til at ske med ham, træder han også ned, ligesom Jack Ma har gjort. Mm. Så der er nogle spørgsmålstegn, og det er der ikke nogen tvivl om. Der er også nogle spørgsmålstegn i forhold til den her handelskrig. Hvad kommer der egentlig til at ske? Hvad kommer det til at betyde? Jeg tror fortsat, at træk, som Donald Trump han laver, det er udelukkende træk, han foretager sig for at ende ud i den samme situation, som den han har, eller samme aftale, som den han har lavet med Juncker i EU. Mm. Og hvis det sker, så bør vi umiddelbart rebound på kinesiske aktier. Så langsigtet, så tror jeg egentlig fortsat, at både Alibaba, Tencent og JD kommer rigtig fine køb i de her niveauer, selvom at de selvfølgelig fortsat ligger med høje nøgletal, som for eksempel Lau kigger på. Men jeg mener også, at det er stadig vækstselskaber, og jeg tror, at de vil genfinde og genvinde noget af den styrke, de har tabt lidt på det sidste. Mm. Philip Gunst, du er jo vores cannabis-investor her i Millionærklubben og har haft det i porteføljen i Millionærklubben, men har så solgt ud. Har du stadigvæk fingeren på den puls, bliver der spurgt her på mailen? Ja, jeg holder i hvert fald øje med det. Man kan sige, det der er det, jeg synes, der er lidt bekymrende, det er den udvikling, vi har set i Canopy Group nu. Den er steget 83% på en måned og op med over 100% i år. Og jeg købte den til, jeg tror, det var 28 eller 32 i starten af året og solgte den til 40. Mm. Og så kom den her nyhed med Constellation Brands, deres store aktionærer, de øgede deres position, det gjorde det til kurs 48 per aktie. Og siden da så er den steget og har været helt oppe nu og ligger i 67 og har været over 70, og i mine øjne så er Canopy Growth stukket fuldstændig af fra alt, hvad der hedder rationel markedsværdiansættelse. Så i mine øjne, så skal Canopy Growth kommer nok til at se et setback, selvom jeg fra start af har sagt, jeg tror, at Canopy Growth bliver markedslederen i det her marked, cannabisindustrien i Canada, så tror jeg, at den markedsværdi, vi ser nu, den er alt for høj, fordi vi kan også se det på blandt andet Aurora, som jo er den primære konkurrent, eller den tætteste konkurrent, de er ikke steget nær så meget, som Canopy er. Så jeg tror måske i virkeligheden, at Aurora måske godt kunne have et lille potentiale herfra, men jeg tror til gengæld også, at dem, der har et flot afkast i Canopy, der vil jeg nok begynde at se, om man ikke skulle trække noget profit hjem der. Okay. Vi var omkring temaet tidligere, Philip Gunst, som du altså har hentet ind til din portefølje her i Millionærklubben, og Stig, han skriver også, at det har du også omkring, at der er et møde i FDA, eller er det FDA, de amerikanske sundhedsmyndigheder, den 16. september omkring godkendelse af Tevas migræneprodukt. Er det en deadline, vi har der? Det er absolut en deadline, og noget, vi skal forholde os til, os der sidder i Teva, og jeg er meget spændt på det, fordi det er jo efter sigende ud fra, hvad jeg kan læse mig til, og også i nogle af regnskaberne og kvartalsrapporterne, så har man været i dialog med FDA ganske kraftigt omkring den her godkendelse, fordi at man simpelthen vil være sikker på, at man får det godkendt i første hug. Så i mine øjne, så er den 16. september er absolut en deadline, man skal holde øje med, og jeg vil også sige, at nu når aktien er faldet tilbage fra kurs 26 og tilbage til 21,5, så som primært har været på grund af et svagt amerikansk marked i hvert fald den sidste uges tid, så synes jeg, det er absolut interessant at kigge på Teva, og jeg har jo sagt fra dag 1 af, jeg købte Teva, at det her migrænepræparat, det var sådan der, det var lidt min blockbuster i Teva, udover selvfølgelig, at Kåre Schultz skal lave den her turnaround, så er det her migrænepræparat, altså blockbusteren, som for alvor kan sende Teva tilbage, og som skal være til at understøtte de fald i omsætning, som Teva har været udsat for de seneste år. Philip Gunst, et sidste spørgsmål. Det er jo sådan, at du er draget til London og skal være der i hovedstaden frem til og med november. Kan vi forvente, at der skal noget FTSE 100 ind i din portefølje? Det tror jeg ikke. Hvad siger du til mig? Dels er det svært at handle fra Fornet. Jeg mener, hvis man skal igennem deres telefoniske børsmailer, så har jeg ikke så meget indsigt i det britiske børsmarked, så det skulle da være, at jeg skulle sætte mig ind i det, før jeg skulle begynde at handle i det i hvert fald. Det er nok et meget godt råd. Herr Gunst, tak fordi vi måtte forstyrre dig denne mandag morgen, og fortsat god dag i London. Jo, tak, og lige må. Så det er altså Philip Gunst, som er porteføljeforvalter her i Millionærklubben, startede med 100.000 den 1. januar. Du fik så 250.000, Lars Persson, yes. Og det gjorde Persson også, og Tom Hovgaard. Du mener lav. Nå, okay, så ja, selvfølgelig. Ja. Og Tom Hovgaard i London har vi selvfølgelig også med som porteføljeforvalter stadigvæk. Vi har 5 minutter tilbage af denne mandag. Ja. Lars Persson, hvor er vi? Jamen, hvor er vi? Markederne retter sig stille og roligt. Amerikanske futures ligger i et lille plus her fra morgenstunden af, så det skulper lidt positivt over til Europa. Daxen mangler stadig at komme i plus, men nordmændene, svenskerne, finnerne, franskmændene er på vej i plus. Så ligger vi i minus, og det gør vi, fordi vi har tre tunge aktier, der ligger med nedadgående næser. Det er Danske Bank, Genmap og AP Møller, som de tre, der trækker lidt ned i det danske indeks. Og vi mangler nogen, der løfter sig sådan rigtigt på det danske indeks. De helt store aktier, Novo er kun op med 0,4, og Vestas er nærmest uforandret. Så det der lige så grumset som det svenske valg. Danske Bank nede med 2,34, som jeg kan se her, og det er altså stadigvæk hvidvaskningssagen, /skandalen, der ligger banker. Danske Bank i hovedet. Genmap er nede med 3,6, og der er altså en nyjustering for nogle finanshuse, der ligger og rusker i trammerne der. Det er rigtigt. Og Mærsk. Den er nede med 0,7. Ja, det er 0,7 i øjeblikket, der gør, at den kravler ned af det. Så, ja. Jan, han vil gerne høre dit tæk på Ambu, Lars Persson. Ambu, som vi har talt om faktisk lige siden de kom med deres regnskab. Er det snart 14 dage siden der? Ja, har man nogen, så synes jeg, man skulle reducere. Jan, han spørger, er festen forbi, eller kan den komme over 250? Altså, jeg tog jo fejl af AMD, hvis nogen hørte det, da vi sad og stod ud og talte tech-aktier med Lars Skovgaard. Dagen efter, så steg aktien jo 11%, så sådan kan man jo være så heldig, eller uheldig, sige, man ikke gider eje aktien. Men jeg synes bare, at Ambu, den har ligesom toppet ud, og konkurrenterne begynder ligesom at vågne op og komme med på banen, så jeg kunne godt forestille mig, at vi ser nogle. Måske ikke det næste kvartal, og måske endda heller ikke næste kvartal, men det begynder at komme nogle vigende stigningsprocenter, altså at de kan blive ved med at holde den her fantastiske udvikling af mit tech på det. Så lidt ned af stigningsskatten nok, så jeg vil nok overveje at sælge nogle af mine, tage gevinsten og reducere den. Det er mit tech på det i øjeblikket. Mm. Så ja, den er også sådan faldet og brudt den første støttelinje, og skal man kigge nøgternt på det, så er der langt ned til næste støttelinje, så jeg vil heller ikke samle den op på det her niveau, så selv og brug pengene til noget andet. Nu er vi omkring London og Great Britain, hvor vi stadigvæk har Brexit, der tumler frem og tilbage, og i den henseende så har vi DFDS. Mm. Og på mailen her, der bliver der spurgt, om vi lige kan få, eller Thomas spørger, om han kan få dit hurtige tech på den. Ja, den blev ramt. Det var egentlig slet ikke noget med Storbritannien at gøre. Det er hele den her tyrker uro, der har ramt, DFDS. På grund af. De købte jo et tyrkisk rederi. Det gjorde de, ja. Så det er den, der har sendt den ned fra de 400 til 354. Og så er der også sådan små knoren i krogen om, at transportmængderne er faldet en lille smule. Det kunne man se på det der kugle og nakkel. Kugle og nakkel, ja, sådan er det. Hvad hedder det nu? Det schweiziske selskab, der var ude med, men der var sådan lidt vigende transportmængder. Så den ser ikke spændende ud. Den ser noget kedelig ud, så det var ikke en, jeg ville samle op i. Udlandet kan godt lide den, fordi der er forholdsvis stort udbytte osv., men jeg tænker, og der kommer også vi er jo i gang med de her skrubber og alt det her, der skal sættes op, og det kan måske gøre, at oliepriserne stiger. Skrubber? Ja, altså vi skal jo rense, røggasserne, så, og dem har vi allerede haft gang i Østersøen, men nu kommer skrubber det til. Skrubber er i høj kurs. Yes, og derfor så kan man jo købe noget. Du vil holde dig fra DFDS? Ja. I morgen er Millionærklubben selvfølgelig klar til at tage dig hænderne igen, og det gør vi med 9 og 10. I morgen der skal vi tale indeksfonde og passiv investeringsstrategi, og vi har et panel i studiet. Fortsat rigtig god dag.